وقل الحق من ربكم، اور کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. فمن شاء فليؤمن، پس جس کا جی چاہے وہ مان جائے. ومن شاء فليكفر، اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اختیار دیا ہے، چاہے تو حق بات مانے، چاہے تو نہ مانے. انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. یہاں ظالم سے مراد کون ہے؟ حق کو قبول نہ کرنے والے، ایسے ظالموں کے لیے ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے. وہ آگ کیسی ہے؟ احاط بهم سرادقها، گھیر لیں گی ان کو اس کی قناتیں. سرادق جو ہے ہر وہ چیز جو کسی دوسری چیز کا احاطہ کیے ہوئے، سراؤنڈ کیے ہوئے، اس کو گھیرے ہوئے ہو، خواہ وہ چار دیواری ہو یا شامیانہ ہو. یعنی جہنم کی آگ ایسے ہوگی کہ جو انسان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی، جیسے کسی کے چاروں طرف کوئی چار دیواری آ گئی. جیسے ایک اور صورت میں آتا ہے نا، انہا علیہم مؤصدہ، کہ وہ آگ ان پر بند کر دی گئی ہوگی. فی آمدن ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں. یعنی جیسے ایک انسان بیچ میں ہے اور چاروں طرف سے اس کے آگ ہے، تو وہ اس طرح اس کو گھیرے میں لیے ہوگی جیسے ایک ستون کی شکل ہو جائے، جیسے ایک پلر ہو، اور انسان اس میں چھپ جائے گا، کہیں سے وہ نکل کے بھاگ نہ سکے گا. اس آگ کے شعلے اتنے بلند ہوں گے. احاط بهم سرادقها، جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ حد سے بڑا ہے وہ، ہر باؤنڈری کراس کر رہا ہے، لیکن بالآخر پکڑا گیا. اور کس طرح پکڑا گیا؟ کہ آگ نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا. اب وہ کہیں بھی بھاگتا ہے تو وہ آگ اس کے ساتھ ہے، وہ اس سے باہر نہیں آ پا رہا. اور کیا حال ہوگا؟ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اگر وہ فریاد کریں گے، کچھ مانگیں گے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ، تو پانی کے ساتھ فریاد رسی کیے جائیں گے. کیسا پانی ہوگا وہ؟ كَالْمُهْلِ، تیل کی تلچھٹ جیسا. جیسے آپ چپس فرائی کرتے نا، تو بعد میں جو تیل بچ جاتا ہے تھوڑا سا پین کے اندر، اگر آپ اس کو ایک دو دن رکھیں تو آپ دیکھیں گے وہ بہت ہی تھک سا ہو جاتا ہے. تو یہ ہوتی تیل کی تلچھٹ، اس کا باقی ماندہ. یہ تیل اتنا چپکنے والا ہوتا ہے، اور عام جو لکوڈ ہوتا ہے یہ کلیئر ہوتا ہے تیل، اس کو اگر کبھی کسی کو پینا بھی پڑے تو وہ حلق سے اتر جاتا ہے. لیکن اس طرح کے تلچٹ کو حلق سے اتارنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. تو جہنم میں آگ کے اندر لپٹنے کی وجہ سے، آگ کے ان کو لپیٹ لینے کی وجہ سے، وہ شدید پیاسے ہوں گے، پانی کے لیے فریاد کریں گے. یستغیث یعنی فریاد کریں گے. ہم کہتے ہیں نا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اور غوث کا لفظ بھی اسی سے. تو فریاد کریں گے کہ ہمیں کوئی پانی لا دے. پانی دیا جائے گا ان کو، لیکن کیسا پانی؟ جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوتا ہے. محل کا ایک اور معنی بھی، ہر معدنی چیز، جیسے لوہا، چاندی، سونا، تانبا، جب یہ پگھلا ہوا ہو. کبھی پگھلا ہوا دیکھا ہے لوہا؟ لکوڈ لوہا دیکھا ہے کبھی؟ لکوڈ سونا یا چاندی، یعنی جو شدت حرارت کی وجہ سے پگھل جائے، یعنی ٹھوس جو ہے وہ لکوڈ میں بدل جائے، سالڈ لکوڈ میں بدل جائے. محل کا ایک اور معنی بھی کیا گیا، مردے کے جسم سے بہنے والا زرد پانی، لہو اور پیپ. کیونکہ جہنم میں جب وہ جلیں گے تو ان کے جسم زخمی ہو جائیں گے، آگ کے جو برنز ہوتے ہیں ان سے پھر جسم کا پانی نکلے گا، پیپ نکلے گی، اور وہی پانی ان کو دوبارہ پینے کو دے دیا جائے گا. یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ، ایسا پانی ہوگا کہ وہ ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا. یعنی جو ہی وہ منہ کے قریب لے جائیں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی پینے کے لیے جب آپ منہ کے قریب لے جاتے ہیں، اگر ٹھنڈا ہو تو آپ کے منہ پہ ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، اگر گرم چائے پی رہے ہوں تو وہ صرف منہ میں ہی نہیں جاتی بلکہ چہرے پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. تو دوسرا یہ کہ جیسے ڈرنک آپ پیتے ہیں اس سے آپ کے چہرے کی اسکن جو ہے متاثر ہوتی، اگر آپ پانی زیادہ پیئیں تو اس سے آپ کا چہرہ فریش ہو جاتا ہے. تو جہنم کے اندر یہ محل جب پیئیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ صرف ان کے زبان کو اور معدے کو ہی تکلیف نہیں ہوگی، پیتے ہی اس کی جو تاثیر ہے وہ چہروں پہ آ جائے گی، چہرے بھن جائیں گے. عموماً یہ کہا جاتا ہے نا، اگر گرم چیزیں کوئی زیادہ کھاتے ہیں تو چہرے کے اوپر ایسے دانے نکل آتے ہیں. عام زبان میں معلوم نہیں اس میں حقیقت کتنی ہے. تو اسی طرح جہنم میں جب وہ ایسا پانی پئیں گے تو اس سے ان کے چہرے بھی بدنما ہو جائیں گے. تو اس شراب بدترین پینے کی چیز، وساءت مرتفقا، اور کتنا برا مقام. مرتفق ریف قاف سے ہے، رفق تو نرمی کو کہتے ہیں، آرام کی چیز کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ساعت کی وجہ سے وہ آرام کی چیز کیا ہو گئی، بہت بری ہو گئی. اصل میں مرفق کوہنی کو بھی کہتے ہیں، البو جو ہے، تو ارتفاق کہتے ہیں کوہنی بچھا کر اس پر رخسار رکھنا، یعنی آرام کرنا. بعض اوقات ہم سیدھے بیٹھتے ہیں، بعض اوقات ریلیکس کرنے کے لیے کبھی آپ اپنے آرام سے بیٹھیں تو منہ کے نیچے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، کوہنی پہ ٹیک لگا لیتے ہیں، آپ کے بازو آپ کے لیے سپورٹ بن جاتے ہیں. لیکن یہ مرتفق کا لفظ جو ہے، یہ مقام راحت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مقام حزن کے لیے بھی، تکلیف دہ جگہ کے لیے بھی. پینے کی چیز بھی بدترین ہوگی اور رہنے کی جگہ بھی بدترین. اس کے برعکس دوسرے لوگ، ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک ہم نہیں ضائع کریں گے اجر اس کے جو اچھے عمل کرے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ صرف ایمان کی بات نہیں کی گئی، ایمان لانے کے ساتھ اچھے کاموں کا بھی ذکر ہے، ان کو شرط قرار دیا گیا ہے. تو جو اچھا کرے گا اس کا اجر ضائع نہ ہوگا. کیا ملے گا اس کو؟ اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہوں گے، تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یحلون، وہ زیور پہنائے جائیں گے. یحلون کا لفظ ہے یہ ہلیہ سے ہے، ہلیہ زیور کو کہتے ہیں. فیہا، اس جنت میں، من اساورہ، کنگنوں میں سے. اساور سوار کی جمع ہے، کنگن کے لیے استعمال ہوتا ہے. کنگنوں کے زیورات پہنائے جائیں گے. کنگن کس چیز کے ہوں گے؟ من ذہبن، سونے کے. ویلبسونا، اور وہ پہنیں گے، ثیابن، کپڑے، خضرن، سبز، من سندسن، باریک ریشم کے، واستبرقن، اور موٹے ریشم کے. متکئین، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا، اس میں، علی الارائک، اونچی مسندوں پر. نعم الثواب، کتنا اچھا بدلہ ہے. وحسنت مرتفقا، اور کتنی اچھی ہے آرام کی جگہ. انسان کی عموماً تمنائیں کیا ہوتی ہیں؟ اچھا گھر ہو جس میں باغ ہو، پانی ہو، اچھے لباس ہوں، اچھے زیورات ہوں. تو جو لوگ احسن عمل کریں گے انہیں جنت میں یہ سب کچھ نصیب ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آرام بھی. لیکن یہ سب کچھ مفت میں نہیں ملے گا. نعمت ثواب، ثواب کا لفظ کیا ہے؟ آپ کو پہلے پارے میں نے لفظ ثواب کی وضاحت بتائی تھی، کچھ یاد ہے؟ ثواب کا لفظ کس سے نکلتا ہے؟ ثوب سے. ثوب کس کو کہتے ہیں؟ پلٹانے کو، دوہرا کرنے کو. ٹھیک ہے، تو ثواب کیا ہے؟ جو پلٹایا جائے. یعنی آپ نے جو کچھ کیا دنیا میں، جو کچھ آپ نے اللہ کے راستے میں دیا، قیامت کے دن وہ آپ کو واپس دیا جائے گا. کوئی محنت دی، کوشش کی، یا مال دیا، یا وقت دیا، یا اپنے آرام اور نیند کی قربانی کی، کوئی بھی جو قربانی آپ نے دنیا میں کی، قیامت کے دن آپ کو وہ واپس لوٹا دی جائے گی. اور اگر دیا ہی نہیں یہاں تو کیا ہوگا؟ اب دیکھیے کہ یہاں پر احسن عمل کی بات ہوئی. سورت کے شروع میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ سورت کے شروع میں آتا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اس زمین پر جو کچھ ہے یہ ہم نے اس کی رونق بنایا ہے، اور یہ کس لیے بنایا ہے؟ تاکہ ہم ان کو آزما کر دیکھیں، کیا اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ان میں سے اچھے کام کرنے والا کون ہے. اور یہاں پر اس کا جواب دے دیا گیا کہ جو بھی اچھے عمل کریں گے इन्ना ला नुदी वो अजरा मन अहसन अमला। और वहां क्या है, बिस शराब असात मुर्तफका, यहाँ नमत सवाब वहसनत मुर्तफका। अब आप देखिए कि इतनी वाजे सी बातें हैं ना, जिनमें कोई झोल नहीं, कोई बड़ा फलसफा नहीं, सीधी सादी समझ में आने वाली। दुनिया में जब हमें कोई ऐसा क्राइटेरिया बताता है कि अच्छा अगर आपको ये जॉब चाहिए तो उसके लिए ये और ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हम उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, तन मन धन की बाजी लगाते हैं कि नहीं मुझे इतने पॉइंट्स चाहिए, ऐसा और ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए, ये और ये क्वालिफिकेशन चाहिए, जब जाकर मुझे फला ओहदा मिलेगा या फला मकाम मिलेगा। लेकिन आखिरत के लिए कभी हमने सोचा ही नहीं कि वहां क्या कुछ चाहिए, और जब तक वो मेरे पास है नहीं मैं आगे नहीं जा सकूंगा, उसकी फिक्र भी कभी नहीं हुई ना हमको। मुश्किल तो ये है, जैसे दुनिया में दौड़े लगती, रेसेस लगती, तो उसमें जो आगे निकलता है वही कामयाब करार पाता है ना, उसी को इनाम मिलता है। कभी आपने ये सुना कि किसी दौड़ में सबसे पीछे रहने वाले को अव्वल इनाम मिला हो? नहीं। लेकिन आखिरत के मामले में हम यही समझते हैं कि जितने भी पीछे रह गए कोई बात नहीं, वो तो हमने सीट रिजर्व कराई है, वो तो किसी और को मिलेगी नहीं, वो तो हम ही को मिलनी, चाहे हम कुछ भी कर लें। ये है हमारा अकीदा आखिरत के बारे में। इसलिए हम तस से मस नहीं होते, कोई कुर्बानी करने को तैयार नहीं, कोई दौड़ धूप करने को तैयार नहीं, जबकि इतनी खुली और साफ बातें। अहसन अमला, सिर्फ अच्छे अमल नहीं, अहसन अमल, सबसे अच्छे अमल, बेहतरीन अमल। दुनिया आखिरत का एक छोटा सा नमूना है, छोटी सी मिसाल है आखिरत को समझने की। यहां दिए बगैर कुछ मिलता नहीं, लेकिन वहां हम दिए बगैर सब कुछ पाने को तैयार, उम्मीदवार हैं, मुंतजर हैं। किस तरह मुमकिन? ये धोखा है जो हम खुद को दे रहे हैं। साहबे कराम को क्यों नहीं ये बात पता चल गई थी जो हमें पता चल चुकी है कि हर तरह का फ्रेड फ्रॉड करो और जन्नत पे पहुंच जाओ। واتلُ ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. यहाँ क्या सुना आपने अभी अभी? कौन सी बात आपको हिट की एकदम? ला मुबद्दिल लिकलिमातिही, अल्लाह की बातों को बदला नहीं जा सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, आप इस किताब में से जो कुछ आपकी तरफ आ रहा है पढ़ के सुना दीजिए, इनको बता दीजिए, और याद रखिए कि अल्लाह की बातें बदली नहीं जाएंगी। बुरा करने वालों को अच्छा अंजाम और अच्छा करने वालों को बुरे अंजाम से दोचार नहीं होना। इन बातों के करने से पहले यही कहा गया ना, पढ़ सुनाइए, और कुरान पढ़ के सुनाया जा रहा है, सुनिए फिर से। وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. یہاں پر جو لفظ ہے وکانا امرہ فروتا، اس لفظ کو پڑھ کے کیسی شخصیت ابھرتی ہے نگاہوں میں؟ کیا امیجن کیا آپ نے؟ وکانا امرہ فروتا، اس کا معاملہ افراط اور تفریط پر مبنی ہے. افراط ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا، اور تفریط ہے حق میں بھی کمی کر دینا. افراط کا لازمی نتیجہ تفریط ہوتی ہے. جب ایک چیز میں آپ کی افراط ہوگی تو دوسری طرف تفریط لازم ہے. تو ایسا شخص جو ایک معتدل طریقہ زندگی نہیں رکھتا بلکہ اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں وہ کچھ حقوق کی کمی کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ اس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے، یعنی خدا کو بھول کر محض دنیا میں محض ہے اور حد سے بڑا ہوا ہے. کیا ذہن میں آتا ہے یہ پڑھ کے آیت؟ عملی زندگی میں سے مثالیں لائیے. خوشی ہو تو خوشی میں حد سے بڑا ہوا مظاہرہ، غم ہو تو اس میں حد سے بڑی ہوئی روش. مثلا خوشی کے موقع پر حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے؟ بے جا خرچ کرنا، اور جس نے اسے وہ خوشی دی اسی کو بھلا دینا، یعنی اللہ کی عبادت سے اس کے ذکر سے غافل ہو جانا. ہماری عملی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی شادی کا موقع ہو، شادی کا لفظ میں اس لیے بول رہی ہوں کہ شادی کا مطلب ہی خوشی ہوتا ہے، تو وہ سب سے بڑی مثال ہوتی ہے خوشی کی. تو اس موقع پر ہمارے رویے کیا ہوتے ہیں؟ حد سے بڑا ہوا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں شادی کی تیاری کے آغاز سے لے کر اور بعد میں کئی دن تک ہماری نمازوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ عید کا دن ایک خوشی کا دن ہے، اس میں ہمارے کھانے پینے اور ہمارے عبادات جو ہیں، حالانکہ پورا مہینہ ہم ٹریننگ سے گزرے، تو ڈے ون پر ہی ہماری ٹریننگ صاف ہو جاتی. لباس پہننے کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں، لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملے میں حد سے بڑھنا، اپنی خوشی میں دوسروں کی تکلیف کا احساس نہ کرنا کہ اپنی خوشی کی خاطر دوسروں کو کس قدر پریشان کرتے ہیں. بعض اوقات شادی کے موقع پر لوگوں کو 8 بجے کا ٹائم دیا جاتا ہے اور پھر 10 بجے سے پہلے خود بھی نہیں پہنچے ہوتے. کسی بھی کام کے کرنے کی بنیاد کیا ہو؟ جو جی چاہے کرے، جو دل میں آ رہا وہ کرنا ہے، چاہے وہ شریعت کے اعتبار سے درست ہے یا نہیں، حلال ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں، اپنی جیب اس کی کوئی اجازت دیتی ہے یا نہیں، گنجائش ہے یا نہیں، وقت ہے یا نہیں، موقع ہے یا نہیں، بس جی چاہ رہا ہے. ہر روز ہم ایسی جگہوں سے، مثلا اشتہارات میں ایسے جملے اور ایسی چیزیں جو مسلسل ہماری برین واشنگ کر رہے ہیں. آئی ایم اینڈ آئی ول، کیا مطلب ہے؟ میں ہوں اور جو میں چاہوں گا وہ ہوگا. یہ دل مانگے اور جیسے چاہو جیو، تو ساری باتیں جو ہم سیکھ رہے ہیں دن رات وہ کیا ہے؟ ہماری سوچ کی عکاس ہے نا. خوشی کے موقع پر نمود و نمائش، اور اس میں بھی حد سے بڑھ جانا. نمود و نمائش بذات خود ایک بری چیز، لیکن اس میں بھی حد سے بڑھ جانا، بڑے بڑے قرض لے کر یہ سب کام کرنا. اچھا، اسی طرح غم کے موقع پر حد سے بڑھنا کیا ہے؟ غم کے موقع پر عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے بھی ایسے شکوے شکایات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور بھی گستاخی کرنے لگتے ہیں، نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں. یعنی غم کے موقع پر جو چیزیں ہمارے لیے مددگار ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، ان چیزوں کو فراموش کر کے صرف چیخنا چلانا اور ایسا ریئیکشن ظاہر کرنا کہ ہم کسی صورت میں اللہ کے اس فیصلے کو قبول کر ہی نہیں سکتے. یعنی مسلمان کو یہ کیسے زیب دیتا ہے کہ وہ اس طرح کے جملے بولے؟ 2 دن کی زندگی ہے، کل کس نے دیکھی ہے، آج جو چاہو کرو. جس کا ایمان آخرت پر ہے وہ یہ جملہ بول بھی کیسے سکتا ہے؟ زندگی دو دن کی تو نہیں ہے، زندگی تو بہت لمبی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی. اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے خوشی اور غم دونوں میں جب افراط و تفریط ہوتی ہے تو انسان دوسروں کے حقوق سے بھی غافل ہوتا ہے. سستی میں سو رہے ہیں تو سوتے چلے جائیں، کھا رہے ہیں تو کھاتے چلے جائیں. اچھا اسی طرح غصے کے موقع پر حد سے بڑھ جانا، دشمنی میں حد سے بڑھ جانا، دوستی میں حد سے بڑھ جانا، محبت میں حد سے بڑھ جانا، نفرت میں حد سے بڑھ جانا. ہمارا دین تو ایک اعتدال کا دین ہے، کسی بھی جگہ وہ اعتدال کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.